بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنا ترى شرين mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1439, katika darsa ya tafsir al-Imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tuendelea kusoma suratul Kahf na tulifikia aya 28. يقول الله سبحانه وتعالى: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نيسبريش نفسياكم pamoja wanaomuomba mula wao mlezi asubuhi na jioni, hali ya kuwa wanataka uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا macho yako yasiwaruke kwa kutaka pambo la maisha ya dunia. Wala macho yako yasiwaruke kwa kutaka pambo la maisha ya dunia. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا أسمتي tuliyemghafilisha moyo wake asitukumbuke na akafuata matamanio yake yakawa yamepita mipaka. Wakana amruhu furta, na jambo lake limepita mipaka. Yaqulu al-Imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi: يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي. الله سبحانه وتعالى أمرش متمواك صلى الله عليه وسلم نوينجينيو نوينيكم فواتنا كمويجا متومي صلى الله عليه وسلم katika maamrisho na makatazo. Kwa hivyo analoamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia wameamrishwa umma wake, isipokuwa lile jambo likiwa ni khas kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya'muru ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yasbira nafsahu ma'al mu'minina al-'ubadil munibin. Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aisubirishe nafsi yake pamoja na waumini katika masahaba wake waliokuwa ni wingi wa ibada, wingi wa kuregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa masahaba: الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخره، ولأمباو هم وبودوا ملواه مجانا هم وانزوا ومجانا نمشوا ومجانا، بمعنى مرنينجي وكتككم وبودوا الله سبحانه وتعالى yuriduna bidhalika wajha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa tazkia masahaba kwa kile walichokifanya, walikifanya kwa ajili ya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, fanya kwa ajili ya ikhlas. Walikuwa wanachokifanya hawakifanyi kwa ajili ya kujionyesha kwa mtu yoyote, ni watu waliona ikhlas. Fawasafahum bil'ibadati wal'ikhlasi fiha. Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu kwa ni watu wa ibada, tena waliona ikhlas katika ibada zao. Fafiha al-amru bisuhbati al-akhyar. Katika hii aya kuna maamrisho ndani yake ya kusuhubiana na watu wa khairi. Wa mujahadati an-nafsi ala suhbatihim. Na kupigana na nafsi yako katika kusuhubiana na watu wa khairi. Sababu mara nyingi shaitan humkimbiza mtu kutokamana na watu wa khairi. Kwa kuwa mara nyingi kwa wale watu wa khairi nafsi haipati kile ambacho yatamani, ikiwa ni mambo ya upuzi wa kidunia hapati pale, mambo ya maasi hapati pale. Kwa kuona mara nyingi watu huwakimbia watu wa khairi, bali wakati mwingine aweza kuja mtu wa khairi katika kikao ukawaona watu waanza kunongonezana kabla hajafika. Ana ile mazungumzo yetu tuyafiche sasa, fulani waja, wasijue kuwa ile ni khairi kwa wao. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha hivi, wasbir, kuwa na subra na hilo. Wa mujahadati an-nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara. Pigana na nafsi yako katika kusuhubiana na wao na kutangamana na wao hata wakiwa ni fuqara, maadamu ni watu wa khairi. Fa inna fi suhbatihim min al-fawaid ma la yuhsa. Kwani katika kusuhubiana na watu wa khairi kuna faida nyingi ambazo huwezi kudhibiti idadi yake. Faida nyingi sana. Na watu wa shari au marafiki wa shari ndani yake kuna shari nyingi hazihesabiki. Na ndio ukaona misemo ya ajabu ajabu kuhusu marafiki. Kila mmoja ana msemo wake, marafiki kadha, marafiki kadha. Kwa nini? Kwa sababu wamezoea kusuhubiana na watu waovu, wakaona kuwa kila rafiki yuko namna ile. La, wako watu wa kheri, watafute. Ukimpata rafiki wa kheri, shikamana naye, usimwache, kwa sababu kuna kheri kubwa ndani yake utaipata. Hata akiwa ni maskini, isikujalishe. Wala ta'du 'aynaka 'anhum ay la tujawizhum basarak, macho yako yasiwapite. Watarfa anhum nadharak, ikawa nyanyua jicho lako, utaki kujifanya waona, ukawawacha. Turidu zinata alhayati ad-dunya fa inna hadha darun ghayru nafi'. Ukawa utaka starehe ya maisha ya dunia na pambo la maisha ya dunia, hili ni jambo ambalo litakudhuru. Qati'un 'anil masalih ad-diniyah, jambo hili litakukata kutokamana na maslahi yako ya kidini. Fa inna dhalika yujibu ta'alluq al-qalbi bid-dunya. Ukiwaacha wale wa khairi, ukawa waangalia wale wa dunia ambao hawana khairi ndani yao, ni sababu ya kuufanya moyo ufungamane na dunia. Na wewe jaribu, fanya urafiki na mtu akupenda dunia, utaona raha. Taule mshahara wako ufiki nusu ya mwezi, shakwenda wote. Kwanzia hiyo dunia yako, mbali na akhira yako. Salatul jamaa, hakuna anayekukumbusha kwa saini wakati wa swala tu tukaswali, bali anachokukumbusha, wajua leo Jumamosi bwana, Saturday, Saga day, twende. Ndio rafiki wewe. Wajua leo Jumatano leo katikati ya wiki tushachoka, tuna stress. Twende tukafanye hili na lile. Wajua leo kadha, yani alhasil balaa chungu mzima ndani yake. Ndio marafiki ambao wengi wapo katika mshtamani. Na wengi katika vijana utawakuta wazazi walalamika. Kuwa mzazi ajaribu katika malezi kumlea mtoto wake katika maadili ya kisawasawa, lakini bado haoni natija yale malezi yake. Ukichunguza vizuri utakuta ni marafiki anaotembea nao. Na mzazi hapa atakana achunge sana kumtizama mtoto wake atembea na nani. Nani marafiki zako? Wale wazee wa zamani, kuna watu wakwambia kabisa, ona yule, nikikuona naye utanitambua. Na yule, mpaka mwisho ukiwa watembea wewe, baba yako ampita pale, bahati mbaya tu yuko karibu, ifanye waangalia kando, tena wenda mbio kweli kweli nini, utakukaribia. Lakini leo watu wajali, watoto wa siku hizi wajua hawasikii, twende nao hivyo hivyo. La, wewe utaabike katika tarbia, kisha aje mtu wa nje tu, hana uhusiano wowote na wewe, amharibu yule mtoto kwa sababu ya nini? Urafiki. Ndio hayo anayokusudia Allah subhanahu wa ta'ala hapa. Hilo jambo litakudhuru. Ukishikamana na marafiki wa kidunia, watafanya moyo wako uwe umefungamana na dunia. Fatasiru al-afkar wal-hawajisu fiha, fikra zote, taswira zako zinazokuja katika fikra zako zote ni dunia tu itakuwa. Haufikiri akhira. Watazulu min alqalbi ar-raghbatu fil akhira. Ndani ya moyo kule kuwa na raghba kwa ajili ya akhira kwaondoka. Ikawa haoni akhira, anachokiona ni dunia peke yake. Na hili ni jambo ambalo watu ukiri na kulikubali. Fa inna zinata ad-dunya taruqu lin-nadhiri. Pambo la dunia humfurahisha mwenye kutizama. Furahisha. Watasharu al-aql. Hurusha ile akili akawa mtu hajielewi kama aliyerogwa. Fayaghfalu al-qalbu an dhikrillah. Katika hali kama hii ule moyo wa wana ghafla kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bali watu wa kushangaa sana ukiwa mtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kushangaa. Wali yule mwana fanyi istiza. Sababu mtu mtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini moja kwa moja ikiwa mtu yuko namna hii, Allah subhanahu wa ta'ala adhabu yake kwa hikma zake humjaalia akamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu yeye mwenyewe ndio sababu. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ويقبل على اللذات والشهوات. كمونا ايلكيه katika mambo ya starehe na shahawat sababu ndio yanaujiri katika akili yake. فيضيع وقته وينفرط امره. Wakati wake wapotea bure na mambo yake yapita mipaka katika uovu. Tujiangalie nyakati zetu tuzitumia katika mambo gani. Ukiona nyakati zako wazitumia katika upuzi, ujue kuna hatari kwa waingia humu ndani. Mtu akwambia hana wakati yeye wa kuswali jamaa, hana wakati yeye kwa mfano wa kuhudhuria hata kama ni darasa moja kwa siku, hana wakati. Lakini kuna michezo ya mipira ya dunia nasikia iko karibuni. Mtakuja kukumbuka haya maneno leo mimi nayazungumza. Wallahi ile nchi tuseme kwa mfano ikawa kwao mchana kwetu usiku, ambaye hajawahi kuamka kiamu leil kwa kutaka mwenyewe ataweka na sana ataamka, na akipitikiwa atajuta kwa nini hakuona ule mpira live, apata habari tu mbili bila. Wewe hawezi kukaa akaangalia mara moja tu ile ya kwanza, hiyo naiona ya kwanza na hii ya pili. ataka auone mwanzo mpaka mwisho dakika 90 ili aone mpira miwili inaingia kwenye neti. Dakika 90 usiku wake waisha namna hiyo, na yuko tayari dakika 90 na kama extra time itakuwa na nusu saa, dakika 120 yuko tayari kukaa kutizama. Lakini yule yule hawezi kwa khiari yake kusimama usiku kuswali dakika 10 peke yake, kufanya ibada hawezi. Na haya mtakuja kuyaona, kisha mtu uje umwambie mbona uji darasa ndoo wakati bwana hujataka, ukitaka mambo yako wafanya. Lakini jua kitu kimoja, ni alama ya hasara, wal iyadhu billah, ni alama ya hasara. Wallahi rabbi, ikifikia hali mtu ahitaji kukumbushwa aambiwe wala tansa nasibaka min al akhirah, wallahi khatari. Si wala tansa nasibaka min al dunya. Na hii mara nyingi wakumbusha ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza akhira katika Qur'an mpaka kiasi cha kuwa anayefuata kweli aweza kuisahau kabisa dunia. Wallahi aweza kujisahau kabisa katika dunia. Allah asema wala tansa nasibaka min ad-dunya, sije ukaingia sana ukasahau kabisa, basi kidogo weka sehemu katika dunia yako. Lakini sisi tunahitaji leo tukumbushwe wala tansa nasibaka min al-akhirah, kwa sababu akhirah haina wakati katika maisha yetu. Hivi ndio tunavyoishi ghafla, moyo haukumbuki Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ukamwona mtu akipatwa na majanga, mama yangu, asahau kuna Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa matamshi yake yale amkumbuke Allah subhanahu. Na yule mwenye kumtaja Allah, jambo lolote likimtikisa kidogo, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, kwa sababu daima amtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ile mwingine atakwenda kwingine. فيخسر الخسارة الأبدية وتخسارة مليلة والندامة السرمدية نميوت أمبيو هايتايشا. ولهذا قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أسمتي لأمبيت من غفليش ميواكي كتكمانا وتجويت غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. Ye mwenyewe amekuwa na ghafla ya kutomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akamwadhibu kwa kumsahulisha kumtaja yeye. Waman yashu an dhikri rrahman nuqayyid lahu shaytana fahuwa lahu qarin. Siku zote inakuwa namna hiyo. Ukiwacha utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mwenzako atakuwa ni shaytan, jazaa'an wifaqa, kulingana na wewe na amali yako. Falamma zaghu azagha Allahu quluba, ni wao wenyewe waliosababisha kupotea kwao. Wattaba'a hawahu ay sara taba'an li hawa, akawa afuata matamanio ya nafsi. Haythu mashtahat nafsuhu fa'alahu wa sa'a fi idrakihi walau kana fihi halakuhu wa khusranuhu fahuwa qad ittakhadha ilahahu hawahu. Afuata matamanio ya nafsi kwa namna ya kuwa kila ambacho nafsi yake yatamani akifanya, bali akimbilia katika kukipata, hata ikiwa ndani yake kuna maangamivu yake, kuna hasara ndani yake, hajali, yuenda tu yeye. Huyu amechukulia matamanio ya nafsi yake kuwa ndiyo Mungu wake. Yaqulu Allahu ta'ala أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. Je, umemwona aliyefanya matamanio yake ndiye Mungu wake, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwacha apotee, pamoja na kuwa ana ujuzi kwa lile jambo analifanya ni makosa, ana ujuzi, lakini Allah akamfanya apotee, akamwacha apotee kwa sababu mwenyewe ametanguliza matamanio ya nafsi yake mpaka akafanya ndiyo Mungu wake. قوله وكان امره اي مصالح دينه ودنياه كما مصالح يا دنياك و دنياك فرطا اي ضائعه معطله كما مصلح يا دنياك و دنياك يميامبوليا patupu yamepotea hana chochote. فهذا قد نهى الله عن طاعته انت واين هي الله ametukataza kumtii na kumfuata لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به وسبب كمتي وكفتي ووي كتك كمويق يليك وكوا كما يي انكو سرفيك منانكو وتفت رفيك أمفا سروار وتفكير كهرزانا انكو سرفيك وتفت رفيك كفا كيبولي انكو سرفيك رفيكي يولي كنيو كما جوغو هاو انديو مرفيكي si watu wa kukana wao. Ama mtu kuona rafiki mkubwa kwa kuwa fulani avuta bangi, akishavuta bangi kile kichwa chake kibovu tukana kila mtu amuona ni shujaa mkubwa yule, ndio amfanya rafiki. Amfanya rafiki mtu ambaye amemsahau Allah subhanahu wa ta'ala, amtambui mola wake. Huyu Allah ametukataza kumtii kwa sababu ni katika sababu ya kumuiga yeye. ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به كسبب يلي أتكوا هملنغني إسبوكو وزير السيفة لزكوا نازو يعني موافو وتملنغنيا كتك ووافو ناني جامبو أمبالو ليو توليونا نيوانغابي كتك فيجانا أمبالو سباب يواو كبوتيا نيكواتي واتو أينه وانغابي وكموانا متوتو مدوغو سان مياكا كمنا تاتو كمنا أفانيا مامبو يأجابو كوانيني كسبب وفتانا فلان. ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس نهي آية كوني دليل ويولي أنبي أتككان أتيوي نأوي نكيونغوزي وواتو من امتلأ قلبه بمحبة الله يولي أنبي مويواكي أميجاوة كمبيندا الله سبحانه وتعالى وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله yale mahabba yakafikia mpaka katika ulimi wake akawa daima amtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba maradhi rabbihi akafuata yale yanomridhisha mola wake mlezi subhanahu wa ta'ala. Faqaddamaha ala hawahu akatanguliza yale yanomridhisha Allah juu ya matamanio ya nafsi. Fahafidha bidhalika ma hafidha min waqtihi akahifadhi kwa kufanya hivyo kila alichokihifadhi katika wakati wake. وصلحت احواله نحرزاك زكتنجنيا نكوانزوري واستقامت افعاله نفتنرو فياك بكنيوكا ودعا الناس الى ما من الله به عليه اكوالنجنيا واتو كتك الى نعمة الله اليمبن فضلا فحقيق بذلك ان يتبع ويجعل اماما انتو كما هو دي انا استحق كفواتو na kufanywa ndio kiigizo chema katika mshtamaa, afanywa ndio kiongozi anayeongoza watu. Ala wasabru almadhkuru fi hadhihi alaya wasbir nafsaka, subra ina kusudiwa hapa katika hii aya huwa sabru ala ta'ati Allah, ni kusubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu subra ziko katika vigawanyo, kuna subra katika taa, mtu akasubiri mpaka kaitekeleze ile taa. Kuna subra kutokamana na maasiya, mtu akasubiri na kujizuia kutokamana nini na kufanya maasiya. Na pia kuna subra kutokamana aqdarullah subhanahu wa ta'ala almu'lima, qadar ambazo Allah zipitisha zenye kuumiza moyo, akasubiri asikasirike na kile alichomkadiria Allah subhanahu. Hizi ni aina ya subra. Na hii subra inayokusudiwa hapa wasbir nafsaka ni subra katika taa, yani subiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi huwa a'la anwa'u sabra. Katika hizi aina tatu za subra, hii ndio ipo juu kabisa. Wa bitamamihi tatimmu baqil aqsam, na kwa kutimia hii sabri ya taa ndio vigawanyo vingine vya sabra vitatimia. وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار. Na katika hii aya muna kupendekezwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana, nyakati ambazo wengi katika watu wako katika ghafla. Ikawa wewe utazieka nyakati kama zile kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa hayo ni adhkar sabah walmasa, kufanya adhkar sabah walmasa daima, usiziwache. Mbali na kuwa kwa uwezo wa Allah atakuhifadhi na mambo mengi sana ya shari asikupate, na bado juu yake pale waingia katika kundi ile alilosifu Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wewe ni katika wale wanaomtaja Allah asubuhi na jioni. Na lau kama mtu akiambiwa hapa kuna tembe fulani ukila wewe basi ufanyiki chochote mchana mzima mpaka jioni, hata akaja nani akuwezi. Nafikiri zile tembe zingelikuwa ghali sana, kila mmoja angeenda kanunua anua tembe apige matembe tu yeye. Kwa nini ufanye hivyo? Allah amekupa sahali bure bure kwa faida yako wewe mwenyewe, adhkar sabah wal masa. Basi hamna hata ayatul kursi pia sadala, yani hata ayatul kursi pia, suratul ikhlas, suratul falaq, suratul nas mara tatu tatu pia hizi. Hamna, sina time mimi. Huna time ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa faida yako mwenyewe. Na wallahi lau kama utazisabu hazifiki dakika tano. Dakika tano hazichukui katika nini? Haya zipeleke sana dakika kumi. Umpunguza nini wewe katika maisha yako? Kila siku dakika kumi fanya adhkar sabah, na baada al-asr fanya adhkar al-masa. Wapungukiwa na nini? Lakini ni wangapi kati yetu sisi wako namna hiyo? Na mimi nishaona visa vingi sana, mtu aje kueleza. Kuna hawa siku hizi uibia watu kwa sihari sihari. Iwaje mtu akupa mkono, tena kwenye wale wenye kunda mabenki wale, sikilizeni vizuri. Waja na haya si mambo azi, yani nayataja tu hivi hivi, najua watu kadhaa washafanya. Siogope ana nene. Iwaja yule mtu mpaka pale benki. Ndio wale kaana ala ruusi mutair, ndio. Practically. Tulia tu. Yule mtu yuaja akupa mkono. Habari yako, ukishika ule mkono. Ukishika tu ule mkono. Sumbeba senti wazitia benki, utampa. Tena utamsindikiza paka mlangoni ende zake. Akishapotea ndo washtuka. Mimi nafanya nini? Wallahi najua watu kadhaa washakuja kunieleza ya mambo ya pati. Simajua. Na mmoja ni meneja aswa wa benki. Sema naingia yule mtu akanipa mkono. Tambeje mamtoreni pesa siyo ingiani. Fanya nini? Akapewa pesa nini? Akachukua zile pesa pole pole huyo. Alipokwenda zake sema ndo nashtuka. Sijua nifanya nini yule mtu. Asikiliza basi dawa yake. Usikose adhkar sabah wal masa. Atakupa mkono hivi. Yaani percenti za nini? Wataka senti za nini? Na mujarrab wote waliofanywa hivi ndio wauliza umefanya adhkar sabah, akasema siku hiyo nimesahau. Wallahi wa rabbi wote ndio wauliza waliofanya, ulifanya adhkar sabah? Aketi hivi, la, siku hiyo sikufanya. Ndio sababu, kwa sababu hauna kinga. Na wengi wanaopatwa na majanga kama haya utakuta wamemsahau Allah subhanahu wa ta'ala kumtaja katika asubuhi yao na jioni yao. Kwa hizi adhkar biidhnillahi ta'ala Allah atakuhifadhi, pamoja na kuwa ndani yake kuna faida nyingi sana zapatikana. Waingia katika hawa ambao wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kumtaja mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana. لأن الله مدحهم بفعله وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه. وسباب الله أموصف ولي ونفني كتندو هيكي نكيل كتندو أمباتو الله سبحانه وتعالى أممسيف من يكو كفانيا ni dalili ya kuwa Allah akipenda kitendo kama kile. Wa idha kana yuhibbuhu fa innahu ya'muru bihi, na ikiwa yuwakipenda basi ndio yuwakuamrisha ufanye. Wa yuraghibu fihi, na akupa raghba ushikamane na jambo kama hilo ikiwa waweza. Baada salati alfajri, unao wakati wa kutosha, fanya adhkar sabah wal masaa. Adhkar sabah ukimaliza soma Qur'an, kifika wakati wa shuruq salli rak'atayn, toka nenda zako na shughuli zako za dunia. Wallahi uangalie ile raha utakayoipata katika siku yako nzima, siku nzima, kwa sababu mwanzo wa mchana wako ni kama mfano wa ile kamba anaoshikwa nayo ngamia. Ukiishika vizuri yule ngamia atakufuata. Ikiwa utakosa, basi utakuwa washika ubavu wa ngamia, utamweza, atakuburuta. Ndio wamuona mtu mchana wake tafshani mwanzo mpaka mwisho, hana raha. Kwa nini? Kwa sababu ule mwanzo wa mchana hakuanza vizuri. Alfajiri hajaswali, hana adhkaru sabah, ameamka kakorofishana na watoto wake huyo, kakorofishana na kila mtu asubuhi ile kazini, polepole yuenda tu, ndio siku yenda hivi mpaka ikifika jioni, murhaq tafshan, hana raha. Pia jioni asimkumbuke Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu yuenda wapi? Maisha gani haya jamani twaishi jamani? Hamchoki? Ma, wasema wenyewe hii dunia tabu tu, tabu ni tabu. Kiwa wewe hutoishi kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na ukiishi maisha mazuri, wallahi utaona maisha yako yaenda vizuri kabisa mpaka ile siku Allah atakuondoa dunia. Raha katika moyo wako ambayo haina mfano wake, na dunia yako uko nayo na akhira yako waiweka. Hukukatazwa, lakini kwa nini basi nguvu zako zote uzipeleke katika dunia ukasahau kuwa kuna akhira? Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.